أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سنيو درس فاسي تي قصص الأنبياء، نيجي وون تي قصة ذي الكفل. نيجي تولون فيكو إلياسا جوخي بالغي daa di koy wuutal ci jaami yàlla yi pour mu àtte ci maandu ak dëkk. Mu ne fa kaana baada dalika min al anbiyaa alladina awxa allahu ilayhim. Moom Zulkifli mujj na nekk ci yonent yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala daf leen tànn yundi leen. Wa kaana Zulkifli rajulan salihan, moom waaju baax la woon. Wa xakaman, attekat la woon, waaye muqsitan, ku digg doomu. Aadilan, ku maanu. Dafa boole woon ay critères yoo xam ne bëriwul ci àdduna ñu ko am, ci ay borom xam-xam wala ay buur wala ay attekat wala ay homme de pouvoir. Moom critères yu njëkk yu mu am mooy ku baax la woon, ku ñëpp xam ne ku baax la. Waaye xakaman, ku amoon xereñte la, ku mënoom leeral la ak frem fànc ay mbir, waaye ku digg doomu woon la, waaye ku maandu woon la. Lii bëriwul nit ku boole jikko yu mel nii, bëriwul ci àdduna. Waqad ta'ahada Zulkifli an yakfiyahum amrahum. Mu ne Zulkifli togg na waral ci kawam ne lépp loo xamante ne mbiru jaam ñi la, mbiru doomu aadama ya nga xam ne moom la jiite woon falu ngir ñooñu seen mbir yëpp mat, moom togg na ko teg na ko ci kaw ay loosam. Wa yaqdi masaalihahum, daane defar seen i mbir. Wa yaxkumu baynahum bil adli, muy àtte seen digg ci maandu. Wa kaana rajulan saabiran, góor la woon goo xam ne ku mënoon muñ la, waaye muminan, ku gëmoon yàlla la. Kon gis ngeen ba mu toggoo jaam ñi yore seen mbir, lan la def? Mooy lépp loo xam ne day yéwénal seen dund mu def ko. Loolu la buur di jëriñ. Buur lu muy jëriñ mooy ñëw fekk jafe-jafe nit ñi nga teggi ko, waaye ab buur waroo ñëw fekk nit ñi am jafe-jafe nga koy yokk. Fekkee buur bu baax nga, dangaa jiite nit ñi. Soo ñëwee fekk nit ñi li gën a nekk seen problème, li gën a nekk seen jafe-jafe, da nga ko war a yombal. Bu ñu xiifee nga jox leen ñu lekk, bu ñu maree nga jox leen ñu naan, bu ñu raflee nga sàng leen, bu ñu feebaree nga faj leen. Lu ñu bëgg ci xeet wi bu dee lu dagan la nga taxaw ci. Loolu moom mooy buur. Waaye bokk na ci mandarga yi ñuy xamee buur bu baax bu rafet, mooy mandarga yi ñu xàmmee Zulkifli, mooy wa yaxkumu baynahum bil adli, booy àtte nit ñi na nga àtte ci maandu. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na àttekat yi ñett lañ, ñaar ñaa ngi safara, kenn ki mooy dugg aljanna. Àttekat yi ñett lañ, ñaar ñi safara lañ jëm, kenn mooy dugg aljanna. Àttekat yëpp ci àddina bi ñett lañ. Ñu ne ko ñan ñetti àttekat la? Mu ne àttekat bi nga xam ne xamul dëgg, atte lu dul dëgg, su dee safara la jëm. Deuxième bi mu ne attexat bi xam dëgg attewul dëgg safara la jëm. Ñetteel bi mu ne attekat bi xam dëgg atte dëgg bu dee dugg àjjana. Ñetti attekat yooyu ñoo am ci àdduna. Kii dañ ko indil ay caaxaan lu dul dëgg. Mu dem atte ci lu dul dëgg bu dee dee dem safara. Kii dañ ko indil dëgg gaa ngi nii lii la. Mu soppi dëgg gi ay fen dem def leneen. Yeneen bi nee na bu dee dee dem safara. Kii nag dañ ko àndeel dañ ko indil dëgg gi mu atte dëgg gi. Yeneen bi nee na bu faatu dugg aljanna. Zulkifli nag moom da daan atte diggante jaam ñi bi ma ci maandute. Te xam ngeen ne maandu atte moom maandute rek atte maandu atte maandute rek mooy mbir mi. Omar ibn al-Khattab bi ko waaji fekkee ci suuf garab gi muy nelaw njaganaayoo ay dàllam benn waaye boo xamante ne waa Ruum ñoo ko yónni woon man duubur Ruum ma ko yónni woon bi mu ñëwee mu ne ana amirul muminin ana président la république gaa yi ne ko jaar na mbedd mi mu jaar mbedd moom ne ana président bi ñu ne ko jaar na nii de rombon na nii léegi mu dajeeg benn waaye ne ko ana président mu dafa mel ne romb naa ko fekk suuf garab bi muy nelaw ñoo fekk mu ngi tëdd mu ngi njaganaayoo ay dàllam allahu akbar mu ne ko xakamta wa adalta wa aminta wa nimta xakamta atte nga bi nga attee wa adalta nga maandu bi nga maandoo wa aminta nga am sécurité am kóolute fa nimta moo ne bi nga tëddee nga nelaw ñun nag sunu buur yi duñ nelaw buñ tëddee duñ nelaw lu tax parce que dañoo atte lu dëgg mbokk yi bokk na ci xàmmekaay yu ñu xàmmee Zulkifli wa kaana rajulan sabiran góor gu mënoon a muñ la loolu yàlla moo ko wax ci alquran yàlla moo ne wa ismaila wa idris wa zalkifli kullun min alsabirin wa adxalnahum fi rahmatina innahum min alsalihin ci suratul anbiya aya 85-86 yàlla di tagg lenn ci ay yonent mu ne ismail ak idris ak zalkifli ñoom ñëpp yàlla nee na ay muñkat lañ woon ay muñkat mbokk yi ab julit day muñ ay ñëw ci muñ ci alquran kenn xamul nu mu toll borom bi di soññi doomu aadama yi pour ñu muñ wa bassiru sabirin Zulkifli mi bi ko yàlla di tag yàlla nee na muñkat la waaye wa kaana muminan ku gëmoon yàlla la subhanahu wa taala loolu moo tax bi Iliyasa di laaj naan kan moo mën nàngam kan moo mën nàngam loolu yëpp nekk lu baax moom mu ne man mën naa borom bi subhanahu wa taala waxaat ci suratu sad aya 48 mu ne wazkur ismaila walyasa wazalkifli wa kullun min al axyar fàttaliku leen fàttalikul ismail ak ilyasa ak zalkifli yàlla nee na ñooñ ñëpp ci ñi ñu tànn lañ bokk fële daf leen ne dañoo mën a muñ fii mu ne ci ñi ñu tànn lañ bokk lan moo tax yàlla tànn leen mooy wax na ko dañoo mën a muñ yàlla du tànn ku mënul muñ soo bëggee yàlla tànn la daf la njiit foog nga muñ foog nga muñ dars drus yi nga xam ne moom la ñuy jëlee ci dund Zulkifli ak drus al mustafada min al qissa leçon yi ñuy tiire di ko jëlee ci histoire Zulkifli bu ci njëkk mooy al muslim yahris kull al xirs ala nasri al xayri jullit dafa war a xër bépp xër ci tasaare lu baax, lépp luy lu baax jullit dafa war a xër pour tasaare ko. Xam nga ne tey nit ñi bu doon tasaare ak mbaax, jàmm mooy tasaaro ci àdduna, mais tey nit ñi lan la ñuy tas? Mooy ak mbon. Da ngay gis sa saay ku ne da ngay jaay bon, di nga xam ne maa la gën a bon. Musoo gis mu ku ne da ngaa baax, di nga xam ne maa la gën a baax. Est ce que mos ngeen koo dégg? Kan mos a dégg loolu fii? Ku ne da ngay jaay baax, di nga xam ne maa la gën a baax. Chaque jour rek looy dégg mooy ku ne bon ngay jaay, di nga xam ne maa la ko, maa la ko ëppale, maa la ko dàq, maa la ko gën a mën, maa la gën a saay-saay, maa la gën a wëyu, maa la gën a bandi, maa la gën a reew, maa la rek yooyu rek ngay dégg. Doo dégg mu ne ah yow de yow de ni nga baaxee, di nga xam ne maa la gën a baax. Ah man de mosuma koo dégg. Kon lu baax ab julit dafa war a xër ci mu tasaaroo. Waaye wala naf'in naasi, jullit dafa war a xër ci luy jëriñ nit ñi. Lépp luy jëriñ nit ñi nga xër ci. Wa iisaalil xayri lahum fi xayaatihim wa baada mamaatihim, nga fexe jullit ñi nga yeggal yiw ci ñoom, nga yeggal lu baax ci ñoom ci sa dund ak sa dee. Lii dañ koy tiire, dañ koy jëlee ci dund Zilkifl. Mooy moom dafa xëroon ci tasaare lu baax, luy jëriñ nit ñi ak yeggal yiw ci dund nit ñi, dundam ak deem. Faqar ra'aynaa, mu ne gis nañ kayfa kaana ilyasa alayhi salaam xarisan ala an yaxtaara rajulan yaadilu bayna annaas wa yarxamuhum min baadihi. Yonent bi tudd ilyasa, gis ngeen ci biir dars bi mu xër trop ci tànnal nit ñi waaju baax du leen jiite, waaju baax du leen jiite. Bi mu demee ba war a xam ne moom day faatu, mu dajale nit ñi, kan la leen tànnal? Ku fi ëpp doole, ki fi ëpp alal, ki fi gën a ñàng, ki fi ëpp xam-xam. Daf leen tànnal waa joo xam ne moo ci gën a ragal yàlla, moo ci gën a baax. Waa joo xam ne xam na ne kii bu faloo dana maandu ci biir nit ñi, waaye dana leen yërëm ginnaaw. Gis ngeen, loolu moo tax buur dafa war a am yërmande, buur dafa war a am yërmande. Yonente alayhi salaatu wasalaam bu daan ànd ak nit ñi ñuy dem jihaad, ci yërëm bi mu yërëm ñi amul doole, day wax borom fas yi ak borom mbaam yi ak borom gileem yi nekk leen ci ginnaaw. Mu ne ñi amul lu nu war, ñiy doxe seen tànk, mu ne nekk leen ci kanam. Lu tax loolu? Ah déedéet lu tax loolu? Ah suñu sonnee tax ñu sonnee ngir jëlaale yóbbaale la. Déedéet lu gaaw rek parce que maanaam yóbbaale la yóbbaale. Déedéet déedéet déedéet jël tuyaab yi. Déedéet tànk ak fas lu gën a gaaw? Fas. Kii dox tànkam bu ko fas bi jiitoo, muy dabbi fas bi nu muy def? Day daw. Waaye boom bu jiitoo? Loolu moo tax yonente bi xam ne ne bu ñu war jiitoo borom tànk yi dañuy sonn. Parce que nit mënul topp fas, waaye fas mën naa topp nit. Moo tax danaan ñi am ñi dox ak seen tànk jiitu leen. Bu ñu àndee ak ay jigéen danaan siiru siira du ofaaykum, dox leen doxu ñu néew doole, maanaam wàññi leen jéego yi parce que ay jigéen ngeen àndal. Gis ngeen sallallahu alayhi wa sallam. Buur dafa war a am yërmande, buur dafa war a wàcc. Mais xam ngeen ne tey ci àddina bi, ci sunu réew yi, buur bi bu ñu ko falee ah kenn dootu ko gisati. Waxuma sax buur bi, buur bi sax dafa sori. Ci mbur yu ndaw ndawaan yi rek, maire yeeg député yeeg sénat yeeg sénateur yeeg directeur yeeg, bu ñu leen falee li ñuy njëkk a def mooy changer numéro téléphone. Boo woote rek boîte vocale, dootoo leen jot. ca démb kat fii lañ nekkoon ak nit ñi di lekk ci ceebu kecax bi foo romb gis ci grand place bi ñu toog. Mais jour bu ñu leen takkalee ndombo tànk keroog la leen nit ñi gëj a gis. Loolu musiba la, loolu musiba la. Nit ku baax da ngaa war a fexe sa xeet sa société fi nga nekk nga góorgóorlu nga maandu waaye nga tasaare ak mbaax ak yërmande ci seen biir. Ñaareel mooy al wafaau bil ahad, jullit na jële ci dars bi respecter rendez vous, mooy respecter li mu wax, respecter li nga wax ba ñu yan la ko na nga ko sàmm. Tey nag da ngay dégg maa waxoon waxee léegi amuñ amul fépp lépp fépp la léegi fépp la fépp la ci biir société. Foo dem nit ñi li ñuy wax gëmuñ ci tus, waaw gëmuñ ci dara. Benn waay nee na dafa nekk ci oto benn politicien bu mag romb ko, mu xool oto bi bu des place mu ne leen lu ngeen ma yóbbaale, ñu ne ko oto bi fees na, te xool na gis oto bi xam na des na place. Mu ne ñu dem tuuti rek mu seen remarque di yéeg seen kaw, oto bi paccaxoo ñëpp daw ñëw. Mu ne mu daw mu ne nii mu xool mu gis gars yi daal ñii kenn dundut. Mu ne ñu leen di génne, ñu génne leen teg benn waaye ne ñii dañoo dee. Mu ne ñii deewuñ de, ñii ay politiciens lañ, deewuñ duñ dee. Waaye ne ko ñii dañoo, mu ne ko deewuñ ñii. Moom mu jël oto dem yoon ak mu ne ñii deewuñ. Mu ne lu mu bugg a wax mu ne politicien lu mu la wax bul ko gëm. Xoolal ñu ngi ne ko oto bi laa fees te feesu. Moo tax mu ne moom seen dee sax gëmu ko. Léegi bu ñu demee ba àdduna boobu mel noonu, jamono bi mel noonu, ñu mel noonu jiite ñun fu ñu jëm. Mais suñ dund du baax parce que ku yonent bi waxoon ne innama axaafu aleykum aimmatil mudillin, li ma ragal ci yéen mooy ay njiit yuy réeralaati. Gis ngeen loolu moo am tey, njiit ci àdduna, njiit ci diine, ñëpp di réeralaati, ku nekk di def lu la neex. Waaw kenn gëmu ci tus ci li ñuy wax ak li ñuy def. Loolu musiba weesuwul loolu. Te jullit bokk na ci liñ ko war a xàmmee mooy al wafaau bil ahad, nga respecté li nga dije. Wal wa'du min sifatil mu'minin, respecté dig dafa bokk ci melokaanu way gëm yàlla. Faqad ra'ayna anna zalkifli wa'da ilyasa alayhi salaam bi an ya'dila bayna annaas an yakuna aabidan lillah fa kaana kama qaala wa wafa bi wa'dihi fa akramahu allahu ta'ala ba'da zalika bi ni'mati an-nubuwwa. Nee na ñun ñëpp gis nañ naka Zilkifli dig na Ilyasa ne ko man mii boo ma joxee mbir mi danaa maandu diggante nit ñi, danaa nekk kuy jaamu yàlla. Ndax ñaar yooyu def na ko wala def na ko. Moom warul Zilkifli, warul Ilyasa, waru ko. Bi Ilyasa tànnee mbokk yëpp ñëpp ñëw, dëkk bi yëpp ñëw, mu ne leen damaa bëgg a seet ku leen jiite, waaye kooku day def nangam, def nangam, kenn yëkkatiwul loxoom. Zalkifli daal di yëkkati ne man mun naa lool. Ba mu jël mbir mi jox ko, est ce que war na ko? Est ce que dem na tëddi këram commencé changé ah ku day gar def ci buntu këram, ku ñëw ñu ne da ngay ñaan rendez vous, wala ku ñëw ñu ne fàttu na, wala du recevoir bis bi, def na loolu abadan. Li mu waxante woon ak waa jooju ba waa ji jox ko ndomba tànk mu jiite réew mi, jiite xeet wi, loolu def koo def. Lan la ko waxoon? Mu ne ko ding ma fekk may ku maandu may àtte diggante nit ñi ci maandute. Loolu def na ko. Waxoon na ko ne ding ma fekk may aabit jaamukatu yàlla. Loolu def na ko. Fa kaana kama qaala, mu daal di nekk la mu waxoon, li mu waxoon def na ko. Jàngeen ci alxuraan yàlla mu ne yaa ayuha alladina amanu li ma taquluna maa la tafaluun. Ee yéen ñi gëm yàlla, ee yéen ñi gëm yàlla la yàlla wax, lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def? borom xam-xam yi nee nañ isa qulta naam fi daynin fa atimmahu fa inna naam daynun ala alxurri wajib wa illa fa qul la wa tastarih wa tarha biha wa tarbaha biha li alla yaqula annaas annaka kaazib. Nga la waay doomu nday boo waxatee naam, boo waxatee waaw waaw, xamal ne waaw bor la ci gor, waaw bor la ci gor. Gor xam ngeen gor? Ah xam ngeen gor? Xam nga gor? Xam nga gor? Gor xam nga gor? Gor mooy lan? Gor gor yi dig ñu ne man gor pire la. Lan mooy gor? Gor pire, jam pire. Gor ak gir, gir sa fait deux. Gor mooy lan? Gor mooy koo xam ne bëggul lu ñaaw takk ci moom. Kooku mooy gor, ku dëkk, ku bëggul lu bon, ku bëggul dara loo xam ne ay fala fala la. Kooku mooy gor. Kooku mooy gor. Est ce que ay gor bëree dina Sénégal? Ndeysaan, est ce que ay gor bëree dina Sénégal? Balaa alxuraan wàcc, l'islam di tasaaroo ca mag, yàlla yónni yonente bi alxuraan commencé wàcc. Benn bis benn jigéen boo xam ne du jullit mu dégg aaya alxuraan naan yàlla naan jigéen ñi gëm yàlla buñ ñëwee ci yow yonente bi bëgg a jaayante yow isa jaakal muminaat yu bàyyi naka jigéen ñi buñ ñëwatee ci yow di jaayanteeg yow ne dañoo bëgg a nekk ay jullit, na nga leen garanti lii buñ ko nangoo nekk ay jullit. Dafa bokk ci loolu yàlla mu ne bu ñu sàcc bu ñu njaaloo. Benn jigéen bu tudd Hind boobu moom du jullit, bi mu déggee baat boobu ne jigéen ñi waruñoo njaaloo dafa ne atasnil xurra, est ce que gor dina njaaloo? Mu ne dégg naa yàlla Mohamed di wax jigéen ñi jullit bu nu njaaloo, mu ne moom muy laaj, moom du jullit de, muy laaj, mu ne ndax gor dina njaaloo? Gor ndeysaan atasnil xurra, mu ne ndax gor dina njaaloo? Allahu akbar. Nan xoolaat suñu bopp tey ji bu Hindi ñëwoon Sénégal kon de gor yi duñu bari. Mbokk yi moom Zulkifli li mu waxoon def na ko ba mu nee dana nekk ku maandu kuy jaamu yàlla. Mu ne fa akramahu llahu taala baada zalika bi ni'matin nubuwa, ba mu waxee ne dana def loolu lan la ci jële? Mooy yàlla terale ko ci loolu mu chargé wu lu baax loolu mu def, yàlla def ko ab yonent. Ndeysaan gis ngeen, moo tax xéewal bëri na saa yu doomu aadama jaaree ci yoon bu baax xéewal bett ko ci. Kii ba muy jël charge ne moom mën na def nangam ak nangam xamuloon lu mu ko ciy fekk, mais xam ngeen lan la ko yàlla fayee? Ni'matun nubuwa, yàlla def ko yonent. Noonu la yàlla tànne woon Moussa. Moussa dem na dëkku Shuaibu Madiana bay ñibbi takk doomu Shuaibu di ñibbi Égypte, bi mu ñëw ba ci digg àll bi mu réer. Bi mu réeree mu dox ci àll bi ba sonn ak soxnaam ak ay xaram ak li mu àndaloon, mu seen benn tàkk-tàkk lumière. Mu ne jabar ji wala ñi mu àndaloon resté leen fii, seen naa fële benn tàkk-tàkk, su ma demee ma laajte ki ma fa fekk dina ma won yoon wi, wala bu fekkee fekk ma fa nit ma jël benn gilit. Gilit ko xam gilit fii? Ah gilit gilit gilit ah gilit gilit mooy bant boo xam ne dana bopp bi moo tàkk. Yenn saa yi sax am na ñu koy jël di ko def nii di ko niitee. loolu mooy jilit. Mu daal di koy jël mu ne su ma demee ma fekk fa su ma amul ku ma fa fekk pour mu wax ma ko mu wax ma yoon wi naa fa ut loolu ma su ma ñëwee ma dajalaay ban taal ñu am lu jaaroo. Bu mu ñëwee ba jib safara si rek yàlla daal di koy woo ne ko Moussa man la yàlla may wax ak yow inni ana Allah laa ilaha illa ana amul benn buur bu ñu war a jaamu bu dul man déglul li ma lay wax ana faxtartuka tànn naa la tey déglul li ma lay wax ndeysaan gis nga kon nit saa yu ko yàlla santee dara mbaax mu nekk ci yàlla subhanahu wa taala dina ko indil xéewal mbir mi yëpp mooy est ce que li la yàlla sant di nga ci nekk est ce que di nga ko respecte est ce que li nga wax di nga ko def mbokk yi kenn mësta jaar ci yoonu mbaax mbon daal di ko ciy fekk mënul nekk mënul nekk kenn mësta dugg ci ndox te tooyo waaw yoonu mbaax kenn du ko suub di al ko bas ngeen dégg ñu ne kii de daa baax moo tax mu al ko mësta dégg loolu kii daa baax moo tax mu al ko su mënul nekk kon yàlla li mu wax mooy dëgg moo tax waa ji ba mu jaaree ci yoon wi yàlla wax lan la ci jëlee mooy yàlla daal di koy fay ci loolu mu def bi ni'mati nubuwa yàlla may ko defal ko mu nekk yonent xoola Moussa yàlla da ko ne tànn naa la nga nekk yonent mu ne ak sama rakk ji ma àndal yàlla ne moom tamit def naa ko yonent xool ak sama rakk yàlla ne ko ak moom def naa ko yonent lu tax parce que dafa jaar fa ko yàlla sant moo tax bi mu furóg bi ko yàlla nee yow yonent nga mu ne ak sama rakk yàlla daal leen tànn ñeem ñaar ñëpp daf leen ay yonent mbokk yi ñetteel mooy annal adla wa salaax wa taqwa sababun li duxuli l insaan fi rahmatillahi jalla wa ala jot nañu xam ci dars zilkifli ne maandu ak mbaax ak ragal yàlla ñett yi sabab la pour doomu aadama am yërmande yàlla ci ñun fii ñu toog bu fekkee am na kenn ci ñun ku soxla yërmande yàlla na xam ne mu ngi koy amee ci maandute mi ngi koy amee ci mbaax mi ngi koy amee ci ragal yàlla maandu ci lépp al adl maandu ci lépp maandu ci sa wax maandu ci sa jëflante te loolu tey lu doy waar la doomu aadama yi lu néew ngay gis tey ku maandu ci jëflanteem ku maandu ci ay waxam ku maandu ci ay dugg génnam te loolu mooy sunu problème bu gën a rëy mooy maandute maandute même ahlul kitab même yéeféer yi yàlla dana nañu maandu ci seen biir al adl maandute même ku mu mën a doon ñu sant la ci na nga maandu ci ay mbiram kon maandute ak mbaax as salaax mbaax ak di baaxal ak taqwa ragal yàlla ñett yi mu ne sabab sabab la ci li duxuli l insaan fi rahmatillahi jalla wa ala ci doomu aadama mu dugg ci yërmande yàlla subhanahu wa taala mbokk yi fii nu toog bu ne wax bu ñu waxoon ne nangam bii ku ko def bi nga am xaalis dinañ ko def wala duñ ko def ah bu ñu waxoon tey jii ku julli gee ba pare nga dem sa kër nga julli téeméeri rakk rakk bu nekk nga jàng ci téeméeri yaasin bu sëlmalee insha allah di nga am 1 million dinañ ko def wala duñ ko def ah dinañ ko def lu tax ñu koy def bëggi xaalis waaw kon buñ jàngee ñu neñu maandute ak mbaax ak ragal yàlla day tax nit am yërmande yàlla bëgg nañ yërmande yàlla wala bëggu nu ko kan ci ñun fi moo bëgg rahmatullah yërmande yàlla benn nit ñaar ah kon ñi yëkkatiwul seen lox ñoom bugguñu quoi léegi suñ nee ku def nangam ak nangam bii da nga am yërmande yàlla ki déglu lu mu war def. Kon ku bëgg yërmande yàlla nooy def, da ngay maanu, da ngay baax, da ngay jéem a ragal yàlla. Soo ko defee nga am yërmande yàlla subhanahu wa taala. Yàlla nañ ko yàlla may. Loolu moo doon darsa tey bi. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Incha allah mbokk jullit yi, àllarba bii di ñëw ci kàttanu borom bi wala bii ñëwaat, ñu ngi jël qissatu Yunus alayhi salaam, histoire Yunus. Yàlla nañ ci yàlla yóbbu. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Labbayk.